किया बारिश आते सुख सुख सपने भी पिज गए मैं लगिया बारिश रोवे पल कांदे कोने बिच नींद मेरी मैं लगिया बारिश हंज डिग देन चोट लगे दिल ते मैं लगिया बारिश रुत मेरे हर बदला दी छाए यूं ही बरस बरस काली घटा पर